Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşler. Allah Azze ve Celle gönlünüzü İslam'la doldursun. Vücudunuza sıhhat, gönlünüze afiyet versin. Bizden önce giden kardeşlerimizin kabrini cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Kavmimizin işlediği kötülüklerden Allah bizleri mesul nasip. Evet, tevhid derslerine devam ediyoruz kardeşlerim. Varmış. Gidip onlara manasın. Bugünkü dersimizin konusu tevhide aykırı olan, tevhidi noksanlaştıran söz ve davranışlar üzerine olacak inşallah. Konuya girmeden önce sohbetimizin en başında da dediğimiz gibi tevhidi meseleler hep kalbi meselelerdir. Buradaki arızalar önemli arızalardır. Ve bu arızalar insanı din dairesinden ne yapar? Çıkartır dedik. Onun için meseleler önemli olması hasebiyle bu meselelerin üzerinde hassasiyetle durma ve bunlarda gelecek her meselenin de Kur'an ve sünnetle ne yapılması, delillendirilmesi gerekir. Çünkü bu din vahiyle gelmiş, vahiyle şekillenmiş ve bu dinin tamamen temel taşlarına vahiy oturtmuştur. Zan ifade eden insanların sözleri, davranışları, verdikleri hükümler dinde delil sayılırsa o din dinde ne yapar? Çıkar. Ve bugün birinin A dediğine öbürü B, öbürü Z der. Birinin hoşlandığından birisi hoşlanmaz. Birinin helal dediğinde öbürü ne yapar? Haram der. Ve birinin mümin dediği birinin kafir dediği insanlar olur ve herkes de doğru olduğunu ne yapar? İddia eder. Onun için tevhidi mesele dediğimizde çok dikkat edilmesi ve üzerinde hassasiyetle durulması gerekir. Fakat ne yazık ki yaşanılan ortamlar öyle hale gelmiştir ki töreler, anneanneler, düşünceler insanları ne yapmıştır? Din telakkisi haline getirmiş ve adamın çocuğu mu olmuyor falan yere git bir ada kadar sen işte çocuğun olursa adamı yerine getir, iş mi olmadı şöyle yap, işte falan ağaca bir kurdele bağla gibi birçok şeylerle ne yapmışlar? Yol bulmaya çalışmışlar. İslam'ın geldiği günlere şöyle bir gidecek olursak o zaman ne yaparlardı? Ok çekerlerdi. Güvercin havaya sararlardı. Çıkan okun artık şekline, sayısına göre kısa ok vardı, uzun ok vardı. Üzeri isimliydi. Ona göre savaşı karar verirlerdi. Veya ticarete çıkacaklarında kuşu havaya sararlardı. Eğer sağ tarafa giderse bu ticaret hayırlı derdi. Sola doğru kuş uçarsa bu ticaret hayırlı değil deyip yoldan ne yaparlardı? Vazgeçerlerdi. Yani insanlar çağdaş olduklarını, zengin olduklarını ve akıllı olduklarını zannettikleri halde yani dünyevi yaşantılarda kendilerini geliştirmişler ama maalesef dinlerini ne yapmışlar? İhmal etmişler. İşte tevhidi meseleler dediğimizde hemen hemen bunlar hep içeriği ne yapar? Alır. Mesela bizim yaşadığımız şu toplumda da bu çok yaygındı daha önceler ama şu an pek görmüyorum. Bazı kesimler hemen el falına bakarlardı böyle. Elini uzat, bak ömrün şöyle olacak, vay senin şöyle edecek, böyle edecek. Veyahut fincan falına bakmalar, yıldıza bakıp işte kayıptan haber vermeler, işte burçlardı, senin işte burcun şöyle diyor, böyle diyor gibi, sihirbazlık, kahinlik, falcılık, türbe ve mezarlara kurban kesme, adaklar adama, bu yerleri yüceltme, onlara tazim gösterme, heykellere, anıtlara tazim yapma, dinle alay etme, dinin kutsal değerlerini hafife alma ve bu kutsal değeri küçümseme, bunlar bu işleyeceğimiz konuların içinde. Yine Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlerden başka hükümlerle hükmetme, kanun koyma, yasama, helal ve haram kılma hakkına sahip olduğunu iddia etme, inkarcı ideolojilere, cahili ekollere üye olma, onlara kayıt olma, onların fikrini, partisini, şunu bunu savunma. Yine nazarlık ve muska takma, Allah'tan başkası adına yemin etme, Allah'tan başkasıyla tevessülde bulunma ve ondan başkasından yardım isteme. Bu konuları işleyeceğiz detayına. Bunlar insanı tevhidden çıkarır kardeşler. Birincisi, avuç içine veya fincana bakarak, yıldızlara veya başka şeylere bakarak kayıptan haber verdiğini iddia etme. Bu nedir? Tevhide ters olan bir şeydir. Çünkü kaybı Allah'tan başka hiç kimse ne yapmaz? Bilmez. Kim bildiğini söylüyorsa gelen rivayet nedir? Allah ona lanet etsin. Fakat öyle hale gelmiş ki insanlar öyle kandırılmış ki Adem Aleyhisselam'ın da ilk kandırılmasına baktığımızda kendisine iblis hangi sıfatla gelmiş? Nasihatçı bir şeyh olarak gelmiş ve Allah adına geldiğini söylemiş. Allah adına yemin ederek ne yapmış? Kandırmış. Bugün de aynı şekilde karşı tarafı bırakın, kendi tarafımızı ele alalım. Cifirler, evcetler hangi tarafta? İnanıyor diyen kesimdedir. Baktığımız zaman onlar tamamen buna ne yaparlar? İnanırlar. Halbuki hadis-i şerife bakıyorsun. Bir gün aleyhissalatü vesselam inen ayetleri ashabını anlatırken Yahudi topluluğundan bir grup gelip dinliyorlar. Bakıyorlar, kulak veriyorlar, analiz ediyorlar. Hurufu mukatta dediğimiz harfler var ya, Elif, Lam, Mim, Yasin, Taha gibi. Bunları yazıyorlar, zapt ediyorlar. İşte İslam dininin ömrü ne kadar olacak? Muhammed'in ömrü ne kadar olacak? Bir türlü işin içinden çıkamıyorlar, gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları görüyor. Tabi Cibril onların halini haber veriyor. Öyle diyor, tebessüm etti ki diyor, neredeyse sırtını aşacaktı diyor sahabe. Daha sonra kim yıldıza bakar, kehanette bulunur, evcet yapar, cifirle uğraşırsa onun İslam'da nasibi yoktur diyor. Ama bugün bakın, mesela Muhyiddin İbn-i Arabi cifirle uğraşmıştır. Said-i Nursi'nin hemen hemen Risale-i Nur'u bununla doludur. Evcetle, cifirle doludur. Maalesef bunu birileri yaptığında ne oluyor? Hakmış gibi gösterilebiliyor. Halbuki bu küfürdür. Bununla kim uğraşırsa uğraşsın. Bu nedir? İslam'dan çıkma için yeterli bir sebeptir. Allah bizi de neslimizi de bundan geri olsun bıraksın kardeşlerim. Demek ki insanlardan uzak, onların göremediği geçmiş ve gelecekten ilgili her şey kayıptır. Kaybın bilgisi de kimdedir? Allah'tadır. Yalnız burada ince bir nokta var. Cin suresinin 26. ayetinde Allah Azze ve Celle Resullere bildirdiği müstesna diyor. Bildirilen de zaten kayıptan ne yapar? Çıkar. Mesela kıyamet ne zaman kopacak diye Cibril Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam şu gün dedi mi? Ne dedi? Soru sorula sorandan daha bilgili değildi. Yani gaybı ancak kim bilir? Allah bilir. O zaman bana alametlerinden haber ver. Aleyhisselatü Vesselam kendisine bildirilen alametleri ne yapmıştır? Biz Muhammed ümmetine bildirmiştir ki bu bize hep sahabelerden, tabiine, tebe-i tabiine tamamen ne yapmıştır? Gelmiştir. Ama şu gün kopacak dememiştir. Veyahut bir insan ne zaman ölecek ne yapmaz? Bilmez. Yani yarın ne olacağını Allah'tan gayrı hiç kimse bilmez. Bunu herhangi bir şekilde, herhangi bir metotla bildiğini iddia eden insan dinden çıkar. Bu tevhide nedir? Aykırıdır. Ve Allah Azze ve Celle'nin sıfatını ne yapmıştır? Yüklenmiştir. Ve kim onun da bildiğini, kim bir kahine gider, arrafa gider veya bir falcıya gider, onu tasdiklerse onun İslam'da nasibi nedir? Yoktur. Veya hadis-i şerifte Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. En çok kadınların düştüğü noktalardan bir tanesi, kahve içer hemen ne yapıyorlar? Yani ne anlıyorlar ters çevirince? Bakıyor şimdi, biri bakıyor, o sana yol gözüküyor diyor, şöyle bakıyor, ben bakıyorum hiçbir şey gözükmüyor. Fincanın kirinden başka bir şey yok. Ama karşıdaki şeytanın da ilhamıyla, ona verdiği vesveseyle birçok yaldızlı cümleler söyleyerek, yalan söyleyerek ne yapıyor? Karşıdakine birçok sözler söyletiyor ki bu da onun dinden çıkması için yeterli. Allah Azze ve Celle de ki göklerde ve yerde Allah'tan başka gaybı hiç kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerini de ne yapamaz? Bilemez. Evet. Ne demiştik? Gaybı Allah bilir. İman. Allah'tan gayrı gaybı hiç kimse bilmez. Bu da nedir? Tevhid demiştik. Evet. Aleykümselam. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle gaybı bilen yalnız O'dur. Hiç kimseyi gaybından haberdar etmez. Onun seçip razı olduğu elçi bundan müstesnadır. Onun elçinin önünden ve arkasından onu cinlerden koruyup gözetlemesi için gözcüler gönderir diyor Allah Azze ve Celle. Demin dediğimiz gibi Cin suresinin 26 ve 27. ayetler. Kardeşlerim, Allah-u Teala elçilik görevini yapabilmesi için göndermiş olduğu her peygambere ayrı ayrı neler vermiştir? Mucizeler vermiştir ki bu mucizeler seçtiği, insanların içinden seçtiği, dilediği kimseye ne yapmıştır? Vermiştir. Gaybın ancak bir kısmını göstermiştir ki gaybtan haber vermek de ancak nedir? Hep Allah-u Teala'nın izniyle olmuştur ki o izin verdikleri de nedir? Zaten kayıptan çıkmış meselelerdir. Ama bunun dışında kim işte birinin avucuna bakar, fincanına okur, kehanette bulunur, sihir ve falcılık yaparak başka yollarla Allah'ın bildiğini iddia ederse, kayıptan haber verirse o bir yalancıdır. O ancak nedir? Lanetlik bir insandır. Ve İslam'a göre kafir olan birisi. İşte birçok hokkabaz, yalancı, şarlatan, sahtekar kimseler ortaya çıkmışlar. Mesela kaybolan bir eşyayı bulacaklarını söylemişlerdir. Yerlerine haber vereceğini söylemişlerdir. Veya birçok hastalığın sebeplerini bulduklarını söylerler. Birçok bunun gibi işte biri kaybolup gitmiştir, işte çevirgel duası. Vay eşyası çalmıştır, çalıntı duası. Bunun gibi birçok şeyler uydurmuşlardır. Vay işte falanın idrarını durduracaklar. Yok bilmem ne. Bir sürü yalanlarla insanları ne yapmışlardır? O an onların eline düşmüşler ve onların duygularını oynayıp aldatmaya çalışmışlardır. Kim bunlara gider? Dinin getirdiği. Ve bunların sözlerini, davranışlarını tasdiklerse her ikisi de kafir olur. Çünkü tevhidi bozmuşlar. Çünkü bu gaybi bir bilgidir. Birine hırsız diyebilmen için onu ne yapma? Görmen gerekir ve iki tane adil şahit gerekir. Adil şahit olmadığı müddetçe o birine hırsız veyahut başka bir kelimeyi söylemek mümkün değil kardeşler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine halk arasında çok şey vardır. İşte falancanın yüzünden bu hasta oldu. Bak o ona büyü yaptı. İşte onu okudu. Ona nefes verdi. İşte şöyle etti, böyle etti. Falan falan gibi insanlara gösterdiler ki bu konuda da dikkatli durmak gerekir ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye şöyle demiştir. Bir kahinin şeytanlardan bir arkadaşı olur ve kulak hırsızlığı yaparak çaldığı pek çok gaybı şeyleri ona haber verir. Kahin de doğru olan bu habere yalan karıştırır ve şeytan kâhinlerden kimisine yiyecek meyve, tatlı o bölgede bulunmayan şeyleri getirir. Kimisi de Mekke veya Beytül Makdis'e, Kudüs'e veya başka bir yere onu uçurur. Kâhinler yıldıza bakarak falcılık yoluyla gaybden haber verebilir. Ayet-i Kerime'de de dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin bazen gökte böyle bir şeyin ateş topunun gittiğini görürsünüz. Böyle yıldız kaydı derler ya. 5-6 ayette o vahyin, göğün haberlerini çalmaya giden cin topluluğuna meleklerin attığı ateş topu diyor Allah Azze ve Celle. O onu takip eder ve gördü mü onu orada ne yapar? Yakar atar diyor. Yıldız kayma değil, bir cinin öldüğünün işaretlerinden bir tanesidir. Ama oradan bazısı ateş dokunmadan çalıp gelenler vardır. Onlara da gelen haberi, doğru bildikleri haberi kâhinler insanlara aktarırken ne yapar? Birçok yalan da katarak insanlara söylerler diyor. İşte onlara ne yapmayın? Tasdiklemeyin diyor. Yine bazı kâhinler şöyle der. İşte bunu artık kâhinler de gazeteler yapmaya başladı. İşte falan burçlar, kova burcu, aslan burcu, terazi burcu, bilmem akrep burcu. İşte siz bu burçtasınız, şu ayda evlenirseniz sizin çocuğunuz olacak, işte düzeniniz olacak, iş ruhunuz olacak gibi insanların devamlı takip ettiği şeyler haline gelmiştir ki bunlar tevhidi meseleleri bozarlar. Bunların dinle, o insanın kaderiyle hiçbir alakası nedir? Yoktur. Bunlar aynı şuna benzer. Mesela insan açtır, önüne konan yemeği hiç tereddüt etmeden aç olduğu için yeme yoluna gidiyor ya, onun hazımsızlık yapacağını veyahut ağrıtacağını yemeğe yedikten sonra anlar. Bu da böyle bir şey. Ama hadi yemek insanın karnını bozar, o anki sıhhatini bozar ama öbürü tamamen tevhidi bozar. Hani birinin telafisi vardır ama birinin telafisi nedir? Yoktur. Bu tür burçtu veyahut burçlara inanmaydı veyahut onların sözlerini tasdik etme insanı İslam'dan ne yapar? Çıkarır. Maalesef bugün cahil ve imanı zayıf insanların direkt baktıkları, ilgilendikleri şeyler bu. Hatta evleneceğinde bile karşıdakine sen hangi burçtansın? İşte zıt bir burçsa ha benim burcum senin burcundan anlaşamaz. Biz en iyisi evlenmeyelim tipinde hareket edenler dahi ne yapabiliyor? Olabiliyor. Aynen günümüzde Çerkezlerle Arnavutların birbirlerinden ne yapmıyorlar? Kız alıp vermezler. Neden? 7 kuşak geçmeden. Hı? Akrabadan kız almazlar. Neden? Sakat doğar. Şöyle olur, böyle doğar diyor. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızını kime verdi? Kendi amcasının oğluna verdi. Ali'ye verdi. Var mı Hasan'da Hüseyin'de bir sakatlıktan alakalı bir şey okudunuz mu? Yok. Onun için maalesef cahilane birçok anlayışlar vardır. Bu anlayışlar dinin olmadığı yeri hemen ne yapar? Doldurur. Allah bizi bunlardan uzak kılsın. Yine bu tür davranışlardan uğursuzluğa ve uğura, mutluluğa ve mutsuzluğa sebep olacak davranışlar olarak algılıyorlar. Bunun da burçlarla, yıldızlarla hiçbir alakası yok kardeşlerim. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında sabilik dini vardı. Yıldıza bakarlardı. Ona göre kehanette bulunurlardı. Biz neye bakıyoruz? Allah'ın vahyine bakıyoruz. Tamamlanmış bir dine bakıyoruz. Orada ne varsa ona uyuyoruz. Çünkü uğurda, uğursuzlukta nedir? İslam'da yoktur. Şayet diyor uğursuzluk olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evde atta kadında olurdu diyor. Şayet olsaydı diyor. Demek ki İslam'da uğursuzluk nedir? Yoktur. Hayır da şer de ancak Allah'tandır. Ve hayır da sizin kendi ellerinizden hayır Allah'tandır. Şer de insanların kendi elleriyle işlediklerindendir. Allah hepimize hayır nasip etsin. Demek ki sihirbazlık, kâhinlik, falcılık akideyi tamamen ne yapıyor? Bozuyor ve dine göre, tevhide göre haram ve zıt olan şeylerdir. Çünkü bunlar ancak Allah'a şirk koşularak meydana gelen şeylerdir kardeşlerim. Altını çizerek söylüyorum. Sihirbazlık, kahinlik ve falcılık ancak Allah'a şirk koşarak gündemdedir. Bugün bakın en çok revaçta olanlar kim? Hı? Her liderlerin bile bir sihirbazı vardır. Geçmişte mesela Ashab-ı Uhdud'u hiç okudunuz mu? O zamanın Firavun'un sihirbazı ne yapıyor? Rahatsızlanıyor veya yaşlanıyor. Estağfurullah. Diyor ki krala, sen diyor yetenekli bir genç bul. Ben öğrendiğim hileleri ona öğreteyim. Sana ne yapsın? Hizmet etsin. Yani insanları kandırmak için muhakkak bu yola ne yapıyorlar? Başvuruyorlar. Yine Firavun'un Musa Aleyhisselam'ı alt etmek için onun karşısına çıkarttıkları kim? Yine sihirbazlar. Ve bu sihirbazlar kendi yetenekleri olan insanlar değil. Musa Aleyhisselam'ın karşısına çıktıklarında ne yapıyorlar? İyi Kur'an okuyucusunuz değil mi? Sopaları bağlıyorlar ve civa koyuyorlar. Ağırlıklar ne yapıyor? Bir tarafa aksettikçe böyle dönüyor, bir şeyler oluyor. İnsanların gözünü oyalıyorlar. Ama Musa Aleyhisselam'ın ki direkt Allah'tan. Elindeki asayı bir bakıyor. İlan ejderha oluyor. Hepsini yitiveriyor. Sihirbazlar o zaman anlıyor onun vahiy olduğunu. Çünkü kendileri hilebaz. Bu hilebazı bu kadar sihirbazın karşısında bir adam çıksa, hile yapsa bilirler. Ama öyle bir şey getiriyor ki Musa Aleyhisselam bunun sihirle alakası yok. Hemen ne yapıyorlar? İman ediyorlar. İşte sihir, büyü çok kötü bir şeydir kardeşlerim. Allah bizleri bundan uzak kılsın. Ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi kafir olmadan hiçbir şeytan insana ne yapmıyor? Bu konuda yardım etmiyor. Yani bu işle uğraşan insan direkt otomatikmen dinde ne yapıyor? Çıkıyor. Bunun tek şeyi var. Biraz ileride gelecek. Rukye. Bu rukyeyi de biz zaten her namazın akabinde bir tesbihatımız var. Bu zaten otomatikmen insana nedir? Bir rukyedir. İlla birine gidip de sen üfürüyün, çok üfürüklüymüş, seninki çok şeyliymiş, al sana şu kadar para vereyim, sen beni üfür demenin hiçbir anlamı yok. Demek ki sihir, büyü, görünmeyen ve sebebi çok gizli olan şeylerden ibarettir ki, böyle adlandırılması gizli, gözden görülemeyen şeylerde meydana gelmesi sebebiylendir. Sihirse, muska, rukye söylenip konuşulan bazı sözler, ilaç, tütsü gibi şeylerle yapıyorlar. Veyahut kimisi işte çeşitli şeyler kullanarak karşıdakine sihir yapıyorlar. Kalplerine, bedenine tesire çalışıyorlar. Ve kimi karı kocanın arasını açıyor. Ama Allah'ın izin vermediği hiçbir şey yapılana ne yapmıyor? Bulaşmıyor. Mesela Mutezile, Eşari sihri inkar eder. İnkar etmesinin sebebi ise biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'a da Yahudi bir kadın ne yapmıştı? Yahudi birisi sihir yapmıştı. Eğer peygambere sihir yapılıyorsa vahide de müşkülatlık vardır diyerek aklen gitmişlerdir. Ama böyle değildir. Allah Resulü'ne sihir yapılmıştır. Allah Azze ve Celle de Felak ve Nas surelerini indirmiş. Cibril bunları okuduğunda Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Kendine gelmiştir ve kendisine yapılan sihri haber vermiştir. Bu gidilip bir kuyunun dibine gömülmüş olan şey çıkartılmış, o kuyu kapatılmış, satın alınmış ve sihir bertaraf olmuştur. Yani sihir şeytani bir şeydir. Maalesef İslam dışı bir harekettir. Kim bununla uğraşırsa, birine sihir yaparsa, büyü yaparsa Allah'a şirk koşmuştur, o kafirdir. Şeytanlar da o sihir yapana ne yapmıştır? Kafir olmadan yardım ne yapmaz? Yapmaz. Evet, bu sebeple Allah Azze ve Celle elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a insanları helak eden yedi şeyden kaçının demiştir. Bu da o yedi şey nedir diye sorulduğunda bunlardan bir tanesi de nedir? Sihirdir. Evet. Bunlardan bir tanesi de sihirdir. Evet. Allah bizlere bu tür meselelerden uzak kılsın kardeşlerim. Allah'a şirk koşma, sihir yapma, haksız yere insanların kanını dökme ve yetim malı yeme, faiz yeme, savaştan kaçma, iffetli kadınlara zina iftirasında bulunma. Sihir iki yönden şirk sayılır. Birincisi, sihir işinde tamamen şeytanlar kullanılır. Onlara bel bağlanılır ve onları belli bir tılsımla hapsetme yoluna gidilir ki bu nedir? Tamamen haramdır. Fakat şeytanlar insanlara sihri öğreterek kafir oldular. Bakara 102. ayetiyle dinden çıkarlar. İkincisi, sihir işinde gaybı bildiğini iddia ederler ki bu da nedir? Gayb meselesi Allah'a aittir ve kim bildiğini iddia ederse onun ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Öyleyse sihrin tamamen İslam'dan nedir? Alakası yoktur. Dinden çıkmakla alakalıdır. Ve bu tür meseleler kimin başına gelirse gelsin ki bunu direkt sihre, büyüye bağlamamak birinci sebeptir. Ama maalesef toplumumuzda birinin psikolojisi bozuluyor. İşlediği günahlardan ağırlık oluyor. Veyahut artık kalbinde bir sıkıntı oluyor, vücudunda bir sıkıntı oluyor, yemek yiyor, gaz yapıyor. Hiç bunlara manayı bulmuyor. Yani bunları çoğaltabilirsiniz. Cin çarptı, cin geldi, cin vesvese verdi, cin şöyle yaptı, cin... Yani cinlerin işi gücü yok, insanlara çökmüşler. Tamamen bunlarla uğraşılıyormuş gibi ne var? Bir empoze var. Halbuki hiç alakası yok. Hiç alakası yok. İnsan bir Fatiha'yı bile okusa ne yapar? Rahatlar, bitmiştir. Sahabe bilmeden Fatiha'yı okuyarak yılan sokmuş bir adamı dahi tedavi etmiş mi? Etmiş. İnanarak sen de oku. Ama maalesef inandım diyen hem de tevhid ehli insanların hallerine gerçekten şaşılır vaziyete geldik. Çünkü tevhid ehli bir hocalarına karşı saygıları yok. Doğru dürüst bir edepleri yok. Ama bir cinciye öyle bir edepleri, öyle bir saygıları, öyle bir inanmışlıkları, ağzından çıkan her şeyi harfiyen sanki Allah söylüyor, Resul söylüyor diye ne yaparlar? Giderler, aynen yaparlar. Otomatikmen dinden de o vaziyette çıkarlar. Sünnet olan rükye bellidir. Bunun hiçbir adama gidip de aramaya ihtiyacınız yoktur. Ama bir Müslümandan yardım bekleyebilirsiniz. Ya beni bir oku diyebilirsiniz. Bu farklı bir olay. Ama illa cincilere gidip de kendinizi okutuyorsanız aynı zamanda dininizi okutuyorsunuz demektir. Evet. Allah bizleri bu tür her şeyden uzak kılsın. Bunların hepsi İslam dışıdır. İslam'ı, akideyi, tevhidi hafife almaktır. Allah'a güveni hafife almaktır bu. Yani Allah'a güveni nedir? Hafife almaktır. Tevekkül neydi? Eğer siz diyor, gelen bir rivayeti zikredeyim, siz buradan tefekkür edin. Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseniz, şu aç karnına yuvadan havalanıp tok karnına dönen kuşlar gibi rızıklanırdınız. Demek ki tevekkülü biz bir kaçırmışız. İnsan aciz olduğunu Allah'a ne yapacak? Bir idrak edecek. İnsan kendisini yaratana idrak etmeyi bırakıyor, insanlara gidiyor acizliğini idrak ediyor. Aç elini, dön Rabbine. Mağaraya sıkılmış, kapanmış o insanlar, her şeyle irtibatları kesilmiş o insanlar elini açıyor. Ben bak senin rızanı kazanmak için ana babama iyilik yaptım. Bak senin rızanı kazanmak için kul hakkına girmedim. Öbürü ne diyor? Ben sırf seni diyor, senden korktum. Senin rızan için haramdan geri durdum diyor. Elini açıyor. Allah onlara icabet ediyor da size mi icabet etmeyecek? Demek ki burada ne var? Bir tevekkül olacak. Canı gönülden Allah'a bir dönüş olacak. Ama tabii birinin yanına gidersiniz ya falan yerde bak şöyle iyi bir okuyucu var, şöyle bir cinci var değil mi, bitti. Sizde ne tevekkül kalır ne tefekkür kalır. Sen gitmesen evdeki gider. Demek ki tevhidi ikiniz birden yaşayacaksınız. O da tevhid ehli olacak, sen de tevhid ehli olacaksın. Her şeyi onlara bağlarsan o da bir gün oturur, ben de bunları saptırdım demeye başlar. Evet, kahinlik ve falcılık. Bu da gökteki haberleri çalan şeytanları kullanarak yeryüzünde nelerin meydana geleceğini, neyin olacağını ve kaybolan şeyin nerede olduğunu haber verme gibi gaybı bildiğini iddia etmek, görünmeyen şeyleri haber vermektir. Allah-u Teala bunlara şöyle diyor: ey insanlar, şeytanlardan kime ineceğini haber vereyim mi? Onlar her yalancıya ve çok günah işleyen kahinlere iner. Şeytanlar meleklere kulak vererek onlardan duyduklarını kahinlere bildirirler. Onların, kahinlerin çoğu yalancıdır. Şuara 221'den 223'e kadar. Allah'a hamdolsun, günümüzde belki pek ön plana bunlar çıkmıyor ama okuyorsun kitaplarda, işte 1900 şu tarihte İstanbul'da şurada şu şu şu şu olaylar olacak. Nereden çıkardın? Falan diyor, ayetin diyor harflerinin toplamı şu. İşte şu tarih çıkar. Tamam, tarihi buldun. Olayı nereden çıkardın? İşte diyor burada bak duman çıkıyor diyor. İşte şu kelime diyor şunu andırıyor. Ulan sen bakıyorsun bir şey çıkmıyor. O bakıyor çıkarıyor. Yani demek ki onu çıkarmak için şeytanlaşmak lazım. Ama biz şeytan değiliz. Biz Müslümanız. Onun gördüğünü ne yapamıyoruz? Biz göremiyoruz. Ama o gözlükten bakan onu ne yapıyor? Görüyor ve tasdikliyor. Bu yanıya geliyor. O ne yapmıyor? Görmüyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidin direğine bağlı olan o esire her gün gelip ne yapıyordu? Soruyordu. Ne görüyorsun? Dünyanın en pis yüzünü diyor Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir gün soruyu sormadan göğsüne vuruyor. Anlamadığım bir şeyleri söyledi diyor. Ne görüyorsun? Vallahi diyor karşıdan gelirken yine diyor en çirkin yüz seninkiydi ama şimdi sevimli gelmeye başladı diyor. Demek ki değişime uğrayan bir ruh söz konusu burada. Allah bizleri tevhid ehli insanlardan kılsın. Onları tasdikleyen ve onların peşinde gidenlerden değil. Ama yaşadığımız şu toplumda hangi taraf çok? Birilerinin dediği gibi ya birçok haricinin, tekfircinin çıkma sebebi bu, biliyor musunuz? Yani insanlar elbisesinin diyor paçasına dikkat ediyor, saçının diyor şekline dikkat ediyor ama bunları bilmiyor diyor. Bunlar diyor nasıl öyle olmuyor diyor. Akli gidiyor. Ama bu din vahiy dinidir. Bilmiyor olabilir. Bilmiyor olabilir. Ama o bilmemesi de onu da bir yerlere ne yapar? Getirir. Evet. Kahinlik şirkten uzak değildir. Zira kahinlik sevdikleri şeyleri şeytanlara sunarak onlara ibadet etmek demektir ki kahinlik insanı direkt şirke götürür. Çünkü Allah'ın ilim sıfatında kendisinin ortak olduğunu nedir? İddia etmeye gider ki her şeyi bildiğini iddia etme. Bu da onu dinden ne yapar? Çıkarır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim hayızlı bir kadına yaklaşır, hanımına arkadan yaklaşır veyahut kahine gider, onun söylediğini tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor. Aynı noktada geldiği için zikretme ihtiyacı hissettim hadisi. Bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesidir ki bu da bunlardan uzak durma. Ama dediğim gibi iblis maalesef kardeşler insana yaklaşırken direkt yaklaşmıyor. Hep dolaylı yoldan, büyüleme yoluyla, insanları aldatma yoluyla yaklaştığı için bir de normal yaşantısı yerinde olan bir insan bunlarla hiçbir alakası nedir? Yok. Ancak işleri ters giden veya sıkıntılar olan, aşmazları olan insanları ne yapabiliyor bunlar? Çok rahat kandırabiliyor. Ama daha önceki derslerde de işlediğimiz gibi bir toplumun helakı o fiili işleyenlerin yüzünden olmamıştır. O toplumdaki iyilerin yüzünden, yani bu meselenin şirk, küfür olduğunu bilip o fiili işleyenlere göz yummaları yüzünden o toplumlar helak olmuştur. O fiili işleyenlerden değil. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Yine türbe ve kabirlere kurban kesme, adak adama, bu gibi yerlere sunma ve buraları yüceltme. Bunlar da nedir? Küfür olan ibadet şekillerinden bir tanesidir. Dinimiz şirke giden, küfre giden her yolu ne yapmıştır? Tıkamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm anında bile ne demiştir? Allah Yahudi'ye, Hristiyan'ı lanet etsin. Onlar bir peygamberleri veyahut bir büyük insanları vefat ettiğinde hemen onların yerini, kabir yerini, işte bayramlar yerine çevirmişler, türbeler yapmışlar, karnaval haline getirmişler. Sakın sizler böyle ne yapmayın? Kime demiş bunu? Bize mi? Peki bu türbeleri yapan Muhammed ümmeti değil mi? Bir adam öldü mü, bir de alimse artık o toplumun öyle veya böyle, hayırda veya şerde her neyse, hemen oraya görkemli, işlemeli bir kümbet ve onun yanına bir cami yapma ve insanları o camiye davet etme var. Doğru mu? Düşünün, herkes kendi mahallesindeki camiye gitse, merkezdeki bir camiye gitme ihtiyacı kalır mı? Gidin, o cami de o kadardır. Ama bugün hangi camiler kalabalık? Hangisinin yanında büyük, görkemli bir türbe varsa o cami her zaman nedir? Kalabalıktır. Yanlarında çarşılar vardır, alışveriş merkezleri vardır. Ama normal camilerde böyle bir şey nedir? Yok. Neden? Hangisi yasak? Hangisi ortada? Yani dinin ne kadar yozlaştığını, tevhidin ne kadar göz ardı edildiğini ve din namına insanlara neler öğretildiğini görün. Allah bizlere hayır versin. İşte şirke giden her yolu dinimiz ne yapmıştır? Kapatmıştır. Kabirleri bir karış ne yapmayın? Yükseltmeyin. Pirketten örmeyin. Onları kireçlemeyin. İsim dahi ne yapmayın? Yazmayın. Bunlar dinimizin emirleri. Hadi yapma. Hadi bakayım. Gidin bir kabristana. Yani girdi mi insan ölümü hatırlamıyor ki. Ölümün zerresi yok. Rengarenk, güller her tarafta açmış, mermer sütunlar, o kadar güzel şiirler, şimdi resimler de var ölenlerin. İşte adam subaysa işte uçak şeyi koymuşlar, motifi, tankçıysa tank yapmışlar. İşte sivil iş adamıysa ona göre böyle şekiller, motifler. Adam orada ölümü hiç hatırlamıyor ki, çıkası gelmiyor. Ama yerden bir karış yüksek, tamamen toprak, hiç adı sanı belirsiz. Oraya bir cenaze getirin, hemen kaçarsınız. Ölümü iliklerinize kadar ne yaparsınız? Hissedersiniz. İşte kabirlerden, türbelerden yardım bekleme, kurban kesme, onlara adak adama dinimizde tamamen ne yapılmıştır? Yasaklanmış. Çünkü bunlar dinde aşırıya gitmedir ve bizden önceki kavimlerin işlediği haramlardan ve yoldan çıkma sebeplerinden bir tanesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Hristiyanların diyor Meryem oğlu İsa'yı övmede aşırı gittiği gibi sakın beni de övmede ne yapmayın? Aşırı gitmeyin. Bana Allah, ey Allah'ın Resulü deyin diyor. Ben güneşte bir taşın üzerinde kurutulmuş et parçası yiyen bir koca karının oğluyum demiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bana Allah'ın elçisi deyin, bu benim için nedir? Yeterli demiştir. Ve kabirlerin üzerine kubbe gibi şeyler yapmayı şiddetle yasaklamış ve Ali'ye emretmiş. Ya Ali, ne kadar yerden bir karış yüksek kabir varsa hepsini git ne yap? Dümdüz et demiştir. Maalesef o gün bunlar yıkılmış ama daha sonra ne yapılmıştır? Daha detaylı, daha güzel, mermerden yıkılmasın diye çok güzel anıtlar şeklinde ne yapmıştır? Yapılıp önümüze konmuştur. İşte kabirleri kireçlen sıvama, boyama, kabirlerin üzerine bina yapma tamamen ne yapılmıştır? Yasaklanmış amellerden bir tanesidir. Peki var mı? Var. Peki bu varlık neye delalet ediyor? Hı? Şimdi burada kaç kişi varsa kendi ailesinde bunu ne yapacak? Seni diri diri gömerler, üzerine de bir karıştan daha fazla yaparlar. Tamam, yazın arkadaşı. Kim bundan sonra görürse mezarını ziyaret etsin. Evet. Sen yapmasan Çocuklar ya yani millete ayıp olmasın diye yine yapıyorlar. Yani. Bir mezar da yaptıramazlar. Gördün mü? Nasıl çıkıyor kendin? Böyle. Toplum yani bir şekilde yapmasa öbür türlü başkasından kınanma korkusuyla yani Allah'ın kınamasından insanlar korkmuyor fakat insanların kınamasından ne yapıyor? Çekinerek bu haramları maalesef işliyorlar kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat edin. Sizden önceki ümmetler nebilerinin ve salih kişilerin kabirlerini mescitler edinirlerdi. Sakın ha sizler kabirleri mescit edinmeyin. Ben onu size yasaklıyorum demiştir. Maalesef bugün kabirler mescitler haline getirilmiş. Hatta Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gidin. Orada Şeyh Hacı Hasan diye birisi vardı. Aleyküm selam. O kabrini mescidin tam ortasına gömdürdü ve etrafını da tamamen aynalı yaptı. Bu adımda biraz daha ileriye giderek öyle bir bidat çıkardı ki Allah'a hamdolsun ki onun çıkarmış olduğu bu küfrü pek devam ettiren olmadı. Ama şu an Kayseri'nin o Yahyalı'ya gidin, kabri tam caminin ortasında ve millet ona doğru namaz kılmak için de adeta ne yapıyor? Yarışıyorlar. Yani tamamen bu Muhammed ümmetine maalesef girmiş. Kardeşlerim, kabre doğru, türbiye doğru İslam'da namaz kılmak nedir? Tamamen yasaktır. Eğer kabir daha önce oradaysa cami nakledilir. Cami daha önce ise oradan o kabir, o türbe ne yapılır? Nakledilir. İslam'daki nedir? Budur. Çözümü budur. Ama maalesef bugün buna Muhammed ümmetinin gücü ne yapmıyor? Yetmiyor. Çünkü öyle bir ekol oluşturmuşlar ki bir zaman Osmanlı'nın çöküşün zamanında bir İngiliz ajanı çıkmış. Müslümanların arasında onları birbirine tutturarak birçok şekiller geliştirmiş ve Muhammed ümmetinin akidesi olan meseleleri öyle bir yozlaştırmış ki onu yapan insanın dinden çıkmış ve İslam'a ters hareket etmiş gibi bir empoze olmuş ve tutmuş bu hareketin adını bütün işte sen kabre karşı gelsen, ölüye Kur'an okumasan, kabre doğru işte ibadet etmesen, kabirlere doğru namaz kılmasan, türbelere saygı göstermesen adına ne derler? Vahabi derler. Peki nedir bu Vahabilik? Var mı bile? Vahabilik diye bize anlattıklarına bakın, tamamen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği akidedir. Sırf insanlar bu akideye sahip olmasın, bu şey inançlarını hayatlarına geçiremesin diye Osmanlı'nın son zamanında Lawrence diye birisinin ortaya koyduğu pisliklerden bir tanesidir. Ve buna da sebep nedir? O zamanki devletler arasındaki bazı anlaşmazlıklar veyahut iç savaşlar diyelim. Bunları da gündeme getirerek Müslümanları birbirine düşürmüşler. Türk bugün bakın eğer köpeğin rengi siyahsa adı Arap'tır. Ta köpeğin adına kadar Müslümanları Arap ismini koydurmuştur. Ama bugün gidin Arabistan'da her türlü satış yapılan aletler hep yabancı ürünlerdir. İngilizdir, Fransızdır, Amerikalıdır. Bunlarda düşmanlık yoktur ama Müslümanlar birbirlerine hep hasım edindirilmiştir. Maksat budur. Bu Arabistan'ın çok zengin, güçlü olduğundan mı? Değil. Kabe'nin yani Mekke'nin orada olması ve her sene Müslümanların farz olan ibadette oraya toplanmaları kafirleri çok rahatsız etmiş. Ne yaparsa yapsın önleyemeyeceklerini anladılar ve mezhepsel çatışmaya Müslümanları ne yapmışlardır? Sokmuşlardır ki biliyorsunuz her mesele halledilir ama mezhebi bir mesele halledilmez. Babayla oğlu birbirinden ne yapar? Ayırt eder. Kan davası gider. Birçok alacaklar halledilir ama fikir uyuşmazlıkları insanları asla bir araya ne yapmaz? Getirmez. İşte öyle bir kafir oyununu oynamış ki Vahabilik diye bir şey ortaya atmış. bir şefaat meselesi, Allah Azze ve Celle'nin semada olma meselesi, sünnetin vahiylik meselesi, kabir azabıydı, işte kabirler meselesiydi. Bunların hepsi ehli sünnetin itikadı olmasına rağmen bunları yapanı mezhepsiz, Vahhabi, dinsiz diye atfetmişler ve yaşadığımız toplumda da neydi o, Hüseyin İlmi Eşek mi, Işık mı? Vahhabi'ye nasihat diye bir ordudan ayrılma bir binbaşının yazdığı kitaplar hala insanlara ne yapılıyor? Okutuluyor. Vahhabi'ye nasihat diye alın da bir okuyun. Bukhari'yi okumak, Bukhari ile amel etmek kafirlik sebebi diye yazar. Yani düşünün, hadislerle amel etmek dinden çıkmak için yeterli bir müşkülattır gibi şeyler vardır. Ve bu mesela bir kabir meselesi, sahabe meselesi, şefaat meselesi öyle bir işlenmiştir ki onlara göre bu fikirlerin hepsi Vahhabiliktir. İşte dinini bilmiyorsa bir insan, ehli sünnet itikadını öğrenmemişse gider kabirden yardım bekler, Allah unutur. Üstüne bir cevşen takar, ne der? O beni korur. Bir muska takar, o beni korur der. Allah'ın korumasından ne yapar? Çıkar. İşte bunlar hep mezhepsi veyahut ehli sünnet dışı fırkayı dalle dediğimiz insanların topluma bilgisizce empoze ettiği meselelerden bir tanesidir. Allah bizlere hayır versin. Yeryüzü tamamen mescit kılınmıştır ve temiz kılınmıştır. Türbelere doğru kesinlikle namaz ne yapılmaz? Kılınmaz. Ve biz aşağı yukarı yıllardır Hacı Bayram'ın olduğu yerdeyiz. Ben daha içinin nasıl olduğunu bilmem. Gönlü türbe olduğu için namaz kılmam. Bazen derler ya işte nasıl bilmiyor ki. Çünkü kabre doğru namaz kılınmaz. Hatta Almanya'dan bir arkadaş gelmişti. Kayınpederi burada, arkadaş orada. Bunlar öğlen namazına geliyorlar. Kayınpederi camiye giriyor, damadı girmiyor. Damadı tabii meseleyi bilen birisiymiş. Ben diyor burada türbe var, kılmam diyor. Sonra namazdan sonra orada müftülük yeri falan var. Onlara göre etkili ve yetkili insanlara götürür damadını. İşte nasıl kılınmaz, işte bu bir evliyadır, burada kılınan namaz işte başka yerde kılınan namazdan daha üstündür falandır filandır. Sadece lafla oyalıyorlar. Oğlan hiç seslenmiyor. Gel diyor, bir de burada Hacı Bayram'da bir hocamız var, bir de ona gidelim. Bana geldiler, dükkana girdiklerinden itibaren adam lafla dövüyor. Ya bak diyor, bu hocam da aynısını söyleyecek falan. Buyurun dedim, işte burada namaz kılmadı, ben de kılmıyorum. Niye kılmıyorsun? Dedim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabre doğru namaz kılmayı yasaklamış. Hatta Ahmet'in Müsnet'inde bir rivayet vardır. Kabristana cami yapılmaz, yapılırsa orada namaz kılınmaz. Oradan onun nakledilmesi gerektiğini söylüyor. Burada da türbedeki o kabre şöyle bir tam ortadan bir çivi çakıp nereye çıkacak? O hocanın durduğu yere ne deniyor biliyor musun? Neydi? Mihrap mı? Tam ortasına çıkıyor. Öyle de bir işaret demişler ki tam ortasından çıkıyor. Öyle yerleştirmişler. Bu yüzden kılmıyorum. Diyor bu şimdi önüne çıkarttık, Müslüm'deki rivayette gösterdim adamı. Şimdi bunlar gelince adamın ilk sözü şu oldu. Yani bunca adam, bunca hoca, bunca cemaat bilmiyor da sen mi biliyorsun? Neye döndü bu iş? Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak diyor. Kaçı kurtulacak? Allah bizi o bir kurtulan fırkadan eylesin kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Demek ki kabirler bu kadar önemli. Bunlara türbe yeri edinme bu kadar önemli. Neden önemli? İnanç ortadan gidiyor. Oraya gidersen namazın kabul olur. Oradan şefaat dilersen şefaatin kabul olur. Oradan bir şey dilersen çocuğun olur. İşte dilek dilersen dileğin yerine gelir. Neyi var? Düşüncesi var. Halbuki Allah Samet'tir. Seni her yerde ne yapar? Duyar, işitir. Semidir. Karanlıklarda da duyar, aydınlıkta da duyar. Evinin içinde de duyar, sokağında da duyar. Yani illa ibadet etmek için falan ölünün bulunduğu yere gitmeye senin hiçbir ihtiyacın nedir? Yoktur. Bir kafir dahi olsa, zulme uğrasa, ah çektiğinde Allah duyuyorsa, bir Müslüman Allah neden duymasın? Ama öbür türlü size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Siz ne yaptınız? Yalanladık. Öyleyse girin yalın ateşe diyorum. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki kabirler ne yapılmayacakmış? Çok dikkat edilecek. Ve kabirler, bakın ilk etapta aleyhissalatü vesselam tevhid meselesi tam oturmadığı zamanlarda kabir ziyaretini ne yapmıştı? Yasaklamıştı. Daha sonra ne diyor? İslam yerleşti, inananlar artık ehilleşti, ayetler çoğaldı ve oturduktan sonra ben size daha önce kabirleri ziyaret etmenizi ne yapmıştım? Yasaklamıştım. Bundan sonra ne yapın? Ziyaret edebilirsiniz. Çünkü ora size ahireti hatırlatır, Allah'ı hatırlatır deyip ne yapmıştır? Serbest kılmıştır. Sadece kadınlara devamlı alışkanlık haline getiren, orada ağıt yakan, yaka paça yırtan kadınlara ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Onlara nedir? Lanet sebebidir. Allah bizlere hayır versin. Demek ki kabirlerin yer seviyesine indirilmesi veyahut bir karışa indirilmesi gerçekten önem arz ediyor. Gerçekten önem arz ediyor. Bu şekilde olan bir kabir direkt ölü olduğunu ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Ama onun üzerine kubbeler yapma, türbeler yapma, yaldızlı bir şeyler yapma, ona ayrı bir ne yapıyor? Kutsiyet sağlıyor. Bakın mesela Bağlum tarafında Arvasi Hazretleri diye, değil mi? Bir hazretleri var. Oraya mesela sedyede götürürler. Adam kötürüm olur. Sabah bakarlar ki diz diri. Yürüyerek çıkar. Misal yani. Öyle şeyler anlatılıyorlar ki, kıssalar anlatılıyor ki, işte oranın bir şeyi vardır. Veyahut Çamlıdere'de ne Ali Aksaray Hazretleri vardır. Nevşehir'de ne var? Hacı Bektaşi Veli var. Kayseri'de bilmem ne var. Aksaray'da ne yok ki, kaç bin tane evliya var. Yani kimi aslanabilir, yılanı kırbaç yapar, işte şöyle yapar. Bu hikayelerle din ne yapılmış? Yozlaştırılmış, aslından çıkarılmış. Ortada tevhid kalmış. Onu ne yapmışlar? Kur'an'ı allayıp pullayıp duvara asmışlar. Tevhidde ne yapmışlar? He? Buradan almışlar, şöyle bırakmışlar. Allah, Allah diye seslerini değişerek zikir yapmak almış. Bu kadar. Tevhid deyince ne yapılıyor? Ben günde 100 tane tevhid çekiyorum diyor. Kim la ilahe illallah derse ne yapacak? Cennete girecek. Adam günde 100 kere söylüyor, 1000 kere söylüyor ama gidiyor ölüden yardım bekliyor. Yetiş ya pirim diyor. Veyahut şefaat diyor. Ne yapıyor? Hem tevhidi söylüyor, yani kelimesini, hem de bu hareketleri yapıyor. Demek ki Kur'an nasıl bir duvara asılmış, belden aşağı tutulmamış, abdestsiz okunmamış, ayrı bir şey verilmişse, tevhide de aynı şekilde içi boşaltılmış ve ne yapılmış? Artık dinden çıkmak için her türlü sebep kılınmış. Ve doğruyu bulmak da artık ne yapılmış? İmkansız hale gelmiş kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hele hele onlara kurban kesme, adaklar adama, bunlar tamamen nedir? İnsanı dinden çıkartır. Buhari'de gelen bir rivayette, daha önce de hatırlarsanız zikretmiştik. Bir adam çocuğu oluyor, ölüyor. Çocuğu oluyor, ölüyor. Adaka diyor, diyor ki eğer bir çocuğum olur, boyumca olursa ona ne yapacağım? 30 tane kurban keseceğim. Allah Resulü'ne geliyor aleyhissalatü vesselama. Ben diyor böyle bir adak adadım. Allah Resulü'nün sorusuna bakın aleyhissalatü vesselam. Bunu diyor sen ne için adadın? Allah için. Yani bir türbeye, bir şeye yoktur. Allah'a adadım. Peki diyor nerede keseceğim? İkinci soru. Bir türbenin yanında bir işte cahiliye adak kesme yerine mi? Hayır diyor. İnsanların gelip geçtiği bir yolda. Git adağını yerine getir diyor. Demek ki adak Allah için adanacak ve kesildiğinde de Allah için kesilecek. Bir türbenin orada veya bir şeyde ne yapılmayacak? Kesilmeyecek. Allah hepimize hayır versin. Vakit doldu herhalde. Ne çabuk bitiyor vakitlerini anlamadım. He? Yarım saat mi oldu? Kaç dakika oldu? Hı? Oldu herhalde, doldu. Seninkine bak bakayım. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hakkı hak bilip, hakka tabi olmayı, batılı da batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. İnşallah bir dahaki ders yine tevhidi yıkan meselelere devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.